یک شاخ گل، برنامه شماره 22، اشعار از کلیم همدانی. کلیم همدانی از شعرهای قرن 11 و دوران شاه عباس بزرگ است. کلیم مانند عرفی و صاحب تبریزی به سبکی مشهور به سبک هندی شعر می سروده. Thank you. به دور خیش زمینا حصار می خواهم، در آن میانه تو را در کنار می خواهم. به توبه نامه نمی شویم از گناه، به توبه نامه نمی شویم از گناه تیره هش، به کف مسوده زلف یار می خواهم. دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را، دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را، شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است. دامن آمیزش او الفت موج است و کنار، دامن آمیزش او الفت موج است و کنار، روز و شب با من پیوسته گریزان از من. به تکلم، به خاموشی، به تبسم، به نگاه، به تکلم، به خاموشی، به تبسم، به نگاه، میتوان برد به هر شیء دل آسان از من. Thank you. غربت موندم و دل بیقراره یاد خدا میگه دلم دیگه نهاره یاد دل بیاره و برم نماره یاد در این دنیا کردیم در مانه داره دل بیاره در مانه داره خندان باد. این بود یک شاخه گل شماره 22 که با همکاری خانم الهه و به اهتمام آقای عباس شاپوری تنظیم یافته. شعر از آقای بیژن ترقی، آهنگ از گلهای صحرایی.